أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet. Şimdi inşallah mescitlerin ahkamı ile alakalı iki dersimizi mukaddime olarak yaptıktan sonra bugün Allah Azze ve Celle nasip ederse başlığını zikretmiş olduğumuz konuya giriş yapacağız. Evet. Bab fi hukmi hudurin nisa'i ilel mesacid. Kadınların mescide gelmelerinin hükmü hakkındaki bab. İnne dinena kamilun. Bizim dinimiz, muhakkak ki dinimiz kamil bir dindir. Ve şamilun li masalihina fid dunya vel ahireh. Ve bizim dünya ve ahiretteki maslahatlarımızı kapsayan bir dindir. جَاءَ بِالْخَيْرِ لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlara hayır olarak geldi, hayırla geldi. رِجَالًا وَنِسَاءَ Hem kadınlara hem de erkeklere. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ Kim salih amel işlerse, مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى ister kadın ister erkek, وَهُوَ مُؤْمِنٌ Ve o mü'minse, فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz onu güzel bir hayat ile karşılarız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve biz onların ecirlerini de en güzel şekilde amellerinin ecirlerini onlara veririz. فَهُوَ Yani o din قَدْ اِعْتَنَى بِشَأْنِ الْمَرْأَةِ Kadının durumuna ehemmiyet gösterdi. وَوَضَعَهَا مَوْضِعَ الْاِكْرَامِ وَالْاِحْتِرَامِ Ve kadını ikram ve kendisine hürmet gösterilen bir yere koydu. اِنْ هِيَ تَمَسَّكَتْ بِهَد۪يهِ Şayet o kadın o dinin yoluna temessük ederse, tutunursa ve tahallat bi fadailihi ve onun o dinin faziletleriyle süslenirse. Ve min zalika bundandır. Yani ve min zalika'dan kasıt nedir? Kadını ikram ve ihtiram noktasına o tutması, kadının kadına fazilet nispet etmesi bundandır. Ennehu samaha laha İslam ona müsaade etti, müsamaha gösterdi. Bil huduri ilel mesacidi mescitlere hazır olmasına lil muşaraketi fil hayri hayra iştirak etmesi için min salatil cemaati cemaat namazından ve huduri mecalisi zikri zikir meclislerine hazır olmasından ma'al ihtişami vel iltizami el ihtiyatati leti tub'iduha anil fitneti ve tahfazu leha kerameteha ve İslam ona zikir meclislerine katılmasını ne yaptı? Cemaat namazına, zikir meclislerine katılmasına müsamaha etti. Ta ki ecre ve hayra iştirak etmesi için. Tabi ne ile beraber? مَعَ الْاِحْتِشَامِ وَاِلْتِزَامِ الْاِحْتِيَاتَاتِ Yani kadının, İslam'ın önlem olarak aldığı şeylere iltizam etmesiyle beraber. اَلَّتِي O önlemler ki تُبْعِدُهَا Onu uzaklaştırır. عَنِ الْفِتْنَةِ Fitneden وَتَحْفَظُ لَهَا كَرَامَتَهَا Ve onun değerini ona korur. Yani İslam burada şunu anlatmak istiyor. Hani kadına mescide gelmesine ecre iştirak etmesi için müsaade etmiş olsa bile kadının bununla beraber yani bu mescide gelmesiyle beraber İslam'ın bu konuda aldığı önlemlere de iltizam etmesi gerekir. Ta ki fitneden korunsun ve değeri kaybolmasın. Tabi bu önlemler nedir diye soracak olursanız zaten kalan dersimiz hepsi nedir? Kalan dersimiz hepsi bunu anlatan dersimizdir. Evet. Zaten biz daha önce ne demiştik? Biz demiştik ki en-nisa'u şakaiqur rijal. Kadınlar erkeklerin kardeşleridirler. Ne konuda? Ahkam konusunda, ne konuda? Ecir konusunda. Yani bir şeriattaki bir nas istersen erkeklere erkekleri ifade eden bir sigayla gelse bile kadınlar buna nedirler? Kadınlar buna dahildirler ve ancak ne zaman dahil olmazlar? Şeriat bunu özel bir nas ile müstesna kılarsa. Yani mesela diyelim ki bir durum vardır, o konu hakkında ecir gelmiştir. Bunun sadece erkeklere has olduğunu şeriat ifade ederse bu ayrı. Ama bunun dışında kalan bütün erkeği kapsayan hükümler, erkeği kapsayan ecirler hepsi kadın içinde nedir? Kadın içinde geçerlidir. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesi de biz işte mescidi anlattık. Mescide gitmenin faziletini anlattık, öyle değil mi? Mescitleri imar etmenin faziletini anlattık. Cemaatle namaz kılmanın faziletini anlattık. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir hemen. Kadınların mescitlere gelmesi bu baptan mıdır? Kadınların mescitlere gelmesi bu baptan mıdır? yoksa değil midir? Şimdi bu sorunun cevabını vereceğiz. Yani kadınlar bunda istisna tutulmuş mudur? Yoksa istisna tutulmamış mıdır diye. فَإِذَا اِسْتَأْزَنَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ Şayet kadın izin alırsa mescide gitmek için. كُرِهَ مَنْعُهَا Onu men etmek mekruh olur. قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَمْنَعُوا Men etmeyiniz اِمَاءَ اللّٰهِ Allah'ın yani cariyeleri men etmeyiniz. مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescidlerinden men etmeyiniz. وَلْيَخْرُجُنَا Çıksınlar tefilatin tefilat olarak çıksınlar. Yani ne demek tefilat olarak çıksınlar? Yani koku sürünmeden, süslenmeden çıksınlar. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدُ Ahmet ve Ebu Davud rivayet etti. وَذَٰلِكَ Bu لِأَنَّ اَدَاءَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ Çünkü farz namazı eda etmek, fi cemaatin, cemaatte eda etmek, fiha fadlun kebirun lirricali ve'n-nisai. Fiha onda vardır, fadlun kebirun, büyük bir fazilet vardır, lirricali, erkekler için, ve'n-nisai, kadınlar için. وَكَذَٰلِكَ الْمَشْيُ اِلَى الْمَسْجِدِ Aynı şekilde mescide yürümek de böyledir. Neydi? Bir tane günaha döker, insanın bir seviyesini de Allah katında yükseltir her adım. وَفِي السَّحِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا Sahihinde yani Bukhari ve Müslim'de ve onların dışındaki kitaplarda اِذَا اسْتَأْذَنَتْ نِسَاءُكُمْ بِالْلَيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ اِذَا اِسْتَأْذَنَتْ izin aldığı zaman kadınlar نِسَاءُكُمْ sizin kadınlarınız بِالْلَيْلِ gece اِلَى الْمَسْجِدِ mescide gitmek için izin aldıklarında فَأَذَنُوا لَهُنَّ onlara izin veriniz. وَوَجْهُ كَوْنِهَا onun olmasının yönü تَسْتَأْذِنُ الزَّوْجَ kocasından izin alıyor olmasının yönü yani kadının فِي ذَلِكَ bunda لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْبَيْتِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ çünkü مُلَازَمَةَ الْبَيْتِ kadının eve mülazemet etmesi yani sürekli evde bulunması حَقٌّ لِلزَّوْجِ erkeğin hakkıdır. وَخُرُوجُهَا لِلْمَسْجِدِ mescide çıkması ise فِي تِلْكَ الْحَالِ bu halde مُبَاحُونَ mübahtır. فَلَا تُتْرَكُوا الْوَاجِبَ فَلَا تَتْرُكُوا الْوَاجِبَ kadın vacibi terk etmez لِأَجْلِ مُبَاحٍ mübahtan dolayı vacibi terk etmez. فَإِذَا أَزِنَ الزَّوْجُ şayet koca izin verirse فَقَدْ أَسْقَتَ حَقَّهُ muhakkak ki hakkını ıskat etmiştir. Evet. وَقَوْلُهُ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ lakin evleri onlar için daha hayırlıdır. Sözü yani hani kadınlar sizden mescide gitmek için izin istediklerinde onlara izin verin. Onlara izin verin. Ama ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? وَلَاكِنْ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ hani tamam mescide gelebilirsiniz ama evleri onlar için daha hayırlıdır. Ey خَيْرٌ لَهُنَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ ey yani hayırlıdır. لَهُنَّ onlar için مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ mescidlerde namaz kılmaktan daha hayırlıdır. وَذَٰلِكَ لِأَمْنِ الْفِتْنَةِ bu fitneden emin olunduğu içindir. Yani fitneden selamette olunduğu içindir. بِمُلَازَمَتِهِنَّ الْبُيُوتَ evlere mülazemet ettikleri zaman hem kendilerini hem de kendileriyle fitneye düşecek olan insanların fitneden emniyette olması açısından bu nedir? Bu evleri onlar için daha hayırlıdır. Şimdi burada duralım. İnşallah bu paragrafı şerh etmeye çalışalım. Şimdi birinci madde burada nedir? Bu paragraftan çıkacak olan kadınlar cemaat namazlarını onların da mescitte kılması caizdir. Kadınların cemaat namazlarını mescitte kılmaları caizdir. İkincisi ise kadın mescide gitmek için kocasından izin almak zorundadır. Kadın mescide evden her çıkışında sadece bundan değil evden her çıkışında kadının kocasından izin alması kadın üzerine nedir? Kadının üzerine vaciptir. Bu da bize eşlerin yani kocaların kadınlar üzerindeki hakkını gösteren mesele delillerden bir tanesidir. Kadının, kocanın gerçekten kadının üzerinde çok büyük bir hakkı vardır. Bakın mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerime diyor ki وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ kadınların da aynı şekilde onlara da erkeklere olduğu gibi iyilik vardır. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ lakin erkeklerin onların üzerinde bir derece daha fazla hakkı vardır. Erkeklerin kadınların üzerinde bir derece daha fazla hakkı vardır. Er-ricalu başka bir ayette قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ erkekler kadınların kayyımıdır. Yani onların emirleri, onların başlarında onları yöneten işlerini evirip çevirenlerdir. Er-ricalu قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ Allah'ın bazısını bazısına faziletli kılmasıyla. Demek ki Allah Azze ve Celle erkeği kadına ne kılmıştır? Erkeği kadına faziletli kılmıştır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعَزَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا Şayet ben birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Niye? Çünkü kocanın kadının üzerindeki büyük hakkından dolayı. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا اُدُخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ Bir kadın 5 vakit namazını kılarsa اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا bir ay orucunu tutarsa وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا namusunu da muhafaza ederse وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ve eşine de itaat ederse قِيلَ لَهَا ona denilir ki اُدْخُلِي الْجَنَّةَ cennete gir min ayyi abwabil cenneti şi'ti cennetin hangi kapısından girmek istiyorsan cennete gir denilir. Bunlar hepsi bize neyi gösterir? Bunlar hepsi bize kadının koca üzerindeki kocanın kadın üzerindeki neyini gösterir? Kocanın kadın üzerindeki hakkını gösterir. Tabii ki kadının da kocanın üzerinde neyi vardır? Hakkı vardır. O da nedir? Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, onu ateşten muhafaza etmek, onu insanların yanında ona küsmemek, kadının insanların yanında ona küsmemek, kadında iz bırakacak şekilde kadına ne yapmamak? Kadında iz bırakacak şekilde ve kadının yüzüne vurmamak. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi tabi açılabilecek, yani uzun uzun tafsilatlı anlatılabilecek şeylerdir. Bunlardır. Yani şunun için söylüyorum bunu. Erkek, İslam erkeği kadına üstün kılması erkeğin kadına zulmetmesini gerektiren bir durum değildir. Veya kadının hiçbir hakkı yoktur. Kadın köle gibidir. Bu demek de değildir. Ama erkeğin kadının üzerindeki hakkı kadının erkeğin üzerindeki hakkından daha nedir? Daha belirgindir. Ondan dolayı kadın mescide çıkmak istediği zaman kocasından ne yapmak zorundadır? Kocasından izin almak zorundadır. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam üçüncü mesele erkeğin de karısını men etmemesi gerektiğini söylüyor. Erkeğin karısını men etmemesi gerektiğini ne yapıyor Müslümanlara söylüyor. Erkeğin karısını men etmemesi gerektiğini söylüyor. Ama nedir? Bazı durumlar olabilir, bazı özel durumlar olabilir. Bu durumlarda kadın men edilebilir. O da gelecek. Yani bazı özel durumlarda veliül emir veyahut da koca karısının mescide çıkmasını veya evinden çıkmasını ne yapabilir? Evinden çıkmasını engelleyebilir. Ama normal. O da nedir? O durumda nedir? O durumda şudur. Ayşe annemiz Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Diyor ki: "Lev ra'a Rasulullah ma ahdathan nisa'u lamana'ahunna al-mescide kama muni'at nisa'u bani İsrail." Şayet Resulullah kadınların neler ihdas ettiğini görseydi, Beni İsrail'in kadınları mescitlerden men edildiği gibi Müslümanların kadınlarını da mescitlerden men ederdi. Yani Resulullah'ın döneminde şimdi gelecek kadın ne şartlarda mescide çıkabilir? Bunun bazı şeyleri var. Şer'i dabıtlar var, şer'i kurallar var. Bunlar çiğnendiği zaman mesela kadının süslenerek çıkması gibi, koku sürünerek çıkması gibi, erkeklerle ihtilat etmesi gibi, erkeklerle konuşması gibi bu tip şeriatın nehyetmiş olduğu durumlar vaki olursa bu tip durumlarda koca kadını engelleyebilir. Ama diyelim hiç böyle bir şey yok. Kadın gayet normal, aynı İslam'da olduğu gibi koku sürünmeden, erkeklerle ihtilat yapmadan namazını gidip mescitte arka tarafta kılıp hemen çıkıp namazdan sonra evine geliyorsa Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın neyidir? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın vasiyetidir ki erkekler kadınlarını ne yapmasınlar? Erkekler kadınlarını men etmesinler. Evet. İkinci bir mesele ise estağfurullah. Son meselemiz ise ve buyutuhunne hayrun lehunne. Yani hadisin bu kısmı. Her ne kadar Resulullah onların da mescide gelmesini izin verilmesini istese de ama çok açık bir şekilde ve buyutuhunne onların evleri hayrun lehunne onlar için daha hayırlıdır diyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bakın, İslam'da asıl olan kadınların yeri kadınların evidir. İslam'da asıl olan kadınların yeri kadınların evidir. Ve hem Allah Azze ve Celle'nin istediği, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği ve hem de şeriatın genel olarak gözettiği şeylerden bir tanesi de budur. Yani kadının evine mülazemet etmesi ve evinden dışarıya çıkmamasıdır. Asıl olan budur. Ancak kadının evinden çıkması zaruret halinde caiz olur. Yani kadının normalde evden çıkması ne değildir? Doğru değildir. Ancak zaruret, tabi buradaki zaruret o ölüm manasındaki zaruret değildir. Hani işte bir sıla-i rahim olabilir, şer'i ilim talep etmek olabilir, bir hayra, bir ecre iştirak etmek olabilir. Bu tip durumlarda kadın ne yapabilir? Evinden dışarıya çıkabilir. Bakın mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Siz evlerinizde vakar kılınız. Yani vakar kelimesi nedir? Dikkat ederseniz bir ağırlık, yani bir yere yerleşmek, bir yerde durmayı ifade ediyor. Allah Azze ve Celle kadınların evde kalmasını bu kelimeyle ifade ediyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Yani evlerinizde vakar kılınız, evlerinizde oturunuz diyor. Ve dikkat ederseniz evi kadına izafe ediyor. Yani fi buyutikunne evlerinizde. Buyut kelimesi muzaftır. Kunne ise muzafu ileyhidir. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle evi kadına izafe ediyor. Oysa biz biliyoruz ki ev kadının değil erkeğindir. Öyle mi? Eğer izafe edilecekse erkeğe izafe edilmesi gerekir. Ama burada çok ince bir işaret vardır. O da nedir? Erkeğin, kadının sürekli, her ne kadar ev erkeğin mülkü olsa da kadının sürekli evde mülazemet etmesinden dolayı o kadar ki kadın çok evde kalıyor ki normalde İslam'ın nazarında sanki ev onunmuş veya onunla ev bir bütünmüş gibi ev kadına ne yapılıyor? İzafe ediliyor. Yine mesela ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Yani sizin evinizde okunan şeyleri ne yapınız? Zikrediniz diyor. Hadis, hem şeylerden, kitaptan hem de hikmetten. Fi buyutikunne. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle erkeklere ne diyor? La tukhrijuhunne min buyutihinne. Onları evlerinden çıkarmayın. Tabi burada özellikle Kur'an-ı Kerim'in hani böyle ince, lügat yönünden ince tefsirine gidildiği zaman alimler bu noktaya ne yapmışlardır? Belagî olarak dikkat çekmişlerdir. Yani erkeğin mülkü olmasına rağmen Kur'an ayetlerinde evlerin kadınlara nispet edilmesini, bu asıl olanın kadınların evi olduğunu gösterir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac yaptığı zaman, veda hacını eşleriyle beraber yapıyor. Diyor ki, هَذِهِ Dikkat edin bakın İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet ediyor. هَذِهِ ثُمَّ زُهُورُ الْحَصْرِ Yani bu hacınızdır. Bundan sonra evlerinize ne yapınız? Evlerinize mülazemet ediniz. ثُمَّ زُهُورُ الْحَصْرِ Yani hasırların üzerinde oturunuz. Burada ne vardır? Burada şu kinaye vardır. Yani evlerinize mülazemet ediniz. Evlerinizden dışarıya çıkmayınız. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden dolayı bazı annelerimiz Resulullah'ın vefatından sonra bu hadisi hatırlayıp hac etmemişlerdir. Hatta Sevda annemiz evinden dahi dışarıya çıkmamıştır. Sevda annemiz evinden dahi dışarıya ne yapmamıştır? Evinden dahi dışarıya çıkmamıştır. Onun için asıl olan kadının asıl yeri nedir? Kadının asıl yeri evdir ve İslam kadının evde kalmasını istiyor. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir şekilde ifade etmiş. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ Evleri onlar için daha hayırlıdır. Hem kadının kendisini fitneye düşmemesi, hem de insanları ne yapmaması, hem de insanları fitneye düşürmemesi. Evet. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü وَلْيَخْرُجُنَا تَفِلَاتٍ Yani اَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ Yani kadınlar ne olsunlar? Koku sürünmeden çıksınlar. وَاِنَّمَا اُمِرْنَا بِذَٰلِكَ Ancak bununla emrolundular لِأَلَّا يُفْتَنَا الرِّجَالُ بِطِيبِهِنَّ Ta ki erkekler onların kokusuyla fitneye düşmesinler. وَيَصْرِفُوا أَنْزَارَهُمْ اِلَيْهِنَّ Ve bu koku onların erkeklerin bakışlarını onlara çevirmesin diye. فَيَحْثُرُ بِذَٰلِكَ الْاِفْتِتَانُ بِهِنَّ Bununla erkeklerin kadınlarla fitneye düşmesi söz konusu olur. وَيُلْحَقُ بِالطِّيبِ Kokuya ilhak edilir, eklenir. مَا كَانَ بِمَعْنَاهُ Onun manasında olan şeyler. كَحُسْنِ الْمَلْبَسِ Güzel elbise giymek. وَاِظْهَارِ الْحُلِيِّ Süslerini ızhar etmek, açığa çıkarmak. فَاِنْ تَطَيَّبَتْ Şayet koku sürünürse. وَلَبِسَتْ سِيَابَ زِينَتٍ ve süs elbiselerini giyerse harama aleyha zalika onun mescide çıkması onun üzerine haram olur. Ve vecebe men'uha minel hurucu hurucu ve onu mescide çıkmaktan men etmek vacip olur. Bakın ne dedik? Erkek normalde izin vermeli ama men edeceği yerler de vardır. İşte onlardan bir tanesi geldi. Ve fi sahih-i Müslim, Müslim'in hadisinde varit olduğu gibi eyyum emraatin esabet buhura, hangi kadın koku sürünürse fela teşhedenne ma'ana al-isha'a al-akhira, bizimle beraber yatsı namazına ne yapmasın? Şahitlik etmesin. Yani koku sürünen kadını Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidine ne yapmıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidine istemiyor. Şimdi burada bu bölümü açıklayalım inşallah. Vel yahrucne tefilat bölümü. Yani kadınlar evlerinden çıktıkları zaman koku sürünmesinler. Kadının normalde kendi evinin içerisinde koku sürünmesi caizdir. Kadının kendi evinde eşine karşı süslenmesi ve süs malzemelerini kullanması caizdir. Ama hangi şartla caizdir? Mahrem olmayan insanlar bu süs, makyaj, koku ve benzeri şeylerin eserini görmeyecekler, kokusunu işitmeyecekler. Öyle mi? Bu şartta caizdir. Kadın evinde koku sürünüp dışarı çıktığında hala bu kokunun eseri onun üzerindeyse bu haramdır, haramdır, haramdır. Ve erkeğin onu değil mescide göndermesi bu durumda, mescide çıkmaktan onu men etmesi erkeğin üzerine nedir? Erkeğin üzerine vaciptir. Bakın sünenlerde varit olan bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor اَيُّ مَمْرَأَةٍ اِسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِذُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٍ. Hangi kadın bir kavim onun kokusunu duysun diye koku sürünüp evinden çıkarsa o kadın zanidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani İslam'da ekberul kebair olanlardan bir tanesi nedir? Zinadır. Yani büyük günahların içinde de yeri apayrı olan günahlardan bir tanesi nedir? Mubikat olan, yani insanı helaka götüren günahlardan bir tanesi zinadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine koku sürünüp bu koku ile dışarıya çıkan kadını zaniye benzetiyor. Ve o zanidir diyor. Yani zaniye benzetmiyor. Fehiye zaniyetun diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor o zina yapmış bir kadındır. Allah muhafaza, buna ne yapmak lazım? Buna çok dikkat etmek lazım. Bu konuyla alakalı mesela son dönemlerde yani zamanı ilerlemesiyle beraber işte biyoloji ilmiyle uğraşanlar şöyle bir şey tespit ettiler. Burunun koku alma duygusuyla cinsellik arasında çok ciddi ve kuvvetli bir bağ vardır. Burunun koku alması, yani nasıl ki göz cinsel duyguları uyandıracak bir şey gördüğünde insanın hemen şehvet duyguları kabarıyorsa aynen koku da böyledir. Koku ile insandaki şehvet arasında, cinsel istek arasında ciddi bir ne vardır? Bağ vardır. Bu da bize Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mucizelerinden birini gene ne yapar? Kanıtlar. Yani çünkü Resulullah bu fiilin insanları zinaya düşüreceğini, yani şehvi duyguları insanlarda oluşturacağını bildiğinden, Allah azze ve celle kendisine bildirdiğinden özellikle bir cümle seçiyor. Fehiye zaniyetun diyor. Yani neticeyi düşünüp, neticeyi göz önüne alıp hükmü ne yapıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam? İtlak ediyor. Bu da nedir? Buna ikinci meselemiz, bütün şehevi duyguları uyandıran, erkeği kadınla beraber fitneye düşürecek olan her şey buna dahildir. Çünkü aleyhissalatu vesselam diyor ki مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً اَدَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Ben kendimden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani erkeğin dinini ifsad edecek olan, unsurlardan bir tanesi de dinin hedine temessük etmeyen, evinden çıktığında dinin adabı ile adaplanmayan kadındır. Öyle mi? Bundan dolayı İslam mutlak olarak mescide çıkmasını istememiş, özellikle kokuyu zikretmiş ve kokuya dahil olan, bütün gözleri kendine çeviren, insanları fitneye düşüren, şehevi duyguları insanlarda uyandıran her şey, elbise, zihnet, yürüme tarzı, konuşma, ses şekli hepsi buna dahildir. Kadın eğer mescide çıkmak istiyorsa veya evinden çıkmak istiyorsa bunlara dikkat etmek zorundadır. Evet. وَكَذَٰلِكَ aynı bunun gibidir. اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَسْجِدِ kadın mescide çıktığı zaman فَلْتَبْتَعِدْ عَنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ erkeklerle karışmaktan uzaklaşsın. Öyle mi? Erkeklerle ihtilattan, muzahameden uzaklaşsın. قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم dedi ki يجب على ولي الأمر ولي الأمرın üzerine vaciptir أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء erkeklerle kadınların ihtilat etmesini yasaklaması onun üzerine vaciptir في الأسواق ومجامع الرجال çarşılarda ve erkeklerle kadınların bir araya geldikleri toplantılarda. Mesela ne gibi? Camide, ilim meclislerinde veyahut da şeylerde olduğu gibi. Nedir adı? Mescitlerde olduğu gibi namaz için. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ ذَٰلِكَ O bundan mesuldür. وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ Yani kadınla erkeğin karışmasındaki fitne nedir? Çok büyüktür. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ Peygamber aleyhissalatu vesselamın dediği gibi مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً اَدَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ Ben kendimden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. اِلَى اَنْ قَالَ Ta ki dedi yani İbn-i Kayyım. Demek ki sözü kesmiş, öyle mi? Başını almış, bir de sonunu almış. يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُهُنَّ مُتَزَيِّنَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ يَجِبُ عَلَيْهِ Onun üzerine vacip olur. مَنْعُهُنَّ Onları men etmek. مُتَزَيِّنَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ Onları süslenmiş ve ziynetlenmiş bir şekilde çıkmaktan men etmesi gerekir. وَمَنْعُهُنَّ مِنَ الثِّيَابِ اللَّتِي Ve onları o elbiseden men etmesi gerekir ki يَكُنَّ بِهَا كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ O elbiseleri giydiklerinde giyinik çıplaklara dönerler. Yani kadınların elbise giyiyor ama giydiği elbise onu giyinik çıplak konumuna getiriyorsa bunu da men etmesi gerekir. كَثِّيَابِ الْوَاسِعَةِ الرِّقَاقِ İnce olan geniş elbise gibi. Yani şeffaftır, altını gösteriyor ama geniştir. Bunları ne etmesi lazım? Men etmesi lazım. وَمَنْعُهُنَّ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ Erkeklerle konuşmaktan onları men etmesi lazım. اَيْ اَتَّحَدُّثُ اِلَيْهِمْ فِي الطُّرُقَاتِ Yani onlarla yollarda konuşmaktan. وَمَنْعُ الرِّجَالِ مِنْ ذَلِكَ Ve erkekleri de bundan men etmesi lazım. Şimdi normalde bir toplumda veliyül emir kimdir? Halifedir, öyle mi? Halife olduğu zaman bunlar halifenin mesuliyetindendir. Halifenin bir mesuliyeti de nedir? Toplumun dini maslahatlarını gözetecek uygulamalarda bulunması, toplumsal dini mefsedetleri def edecek uygulamalarda bulunmasıdır. Kadınla erkeklerin birbirine ihtilatı hem dine hem nesebe ve benzeri dinin gözettiği maslahatlara zarar verip mefsedetleri celbettiği için bunları ne yapması lazım veliül emrin? Bunları men etmesi lazım ve bunlar hakkında uygulama yapması lazım. Yani bir takım cezai uygulamalar, cezai müeyyideler uygulaması lazımdır. Hadi diyelim veliül emir yok. O zaman kim geçer veliül emrin yerine? Müslümanların kendilerine seçmiş oldukları ve Müslümanların sözünü dinlediği etrafında toplanmış olduğu artık komutanlar veyahut da ilim adamları veyahut da kanaat önderleri her neyse. Onların yerine bunlar geçer. Diyelim böyleleri de yok. Yani Müslümanlar o kadar kötü bir durumdalar. Şu günümüzde olduğu gibi. O zaman kimler bu görevi yüklenir? Kısmi olarak ilim adamları bu görevi yüklenir. Çünkü insanlar dini ve dünyevi meselelerini onlara sorduğu için onların üzerine bu vaciptir. Ha, veliül emir gibi belki uygulamalarda bulunamazlar. Men etmek için kuvvet kullanamazlar ama en azından nasihat, vaaz, irşat yoluyla bunu ne yapabilirler? Bunu yapabilirler. Erkeklerle kadınların birbirine karışmasını engelleyecek şeyleri uygulayabilirler. Fetva verebilirler. Bu konuda tergib ve terhib babından. Yani kadınların evde oturmalarını tergib edici, şevk edici ve onların çıkmalarını, süslenmelerini, şer'i adaba muhalefet etmelerini korkutma babından, terhib babından rivayetleri zikredebilirler, vaazlar, nasihatler vesaire verebilirler. Bu da bize neyin yanlışlığını gösteriyor? Bu şu anda zikretmiş olduğumuz şey bize şunun yanlışlığını gösteriyor. Maalesef bugün ilim adamlarına işte okullarla ilgili soru sorulduğu zaman, işte başörtüsüyle alakalı soru sorulduğu zaman bakıyorsunuz mangalda kül bırakmıyor adam. Yani işte okullar, işte Müslüman kadınların hakları onların elinden alınıyor, işte bu bir zulümdür, işte falan taş üzerinde taş bırakmıyor. Oysa Müslüman kadının hakkı ne yönden elinde? İslam Müslüman kadına böyle bir hak tanımış mı? Müslüman kadının erkeklerle beraber aynı ortamda bulunması, Müslüman kadının fitnenin %100 olduğu yerde yüzünü açması ve bu kadınların %95'inin kasiyatun ariyat olması. Yani en önemli noktayı söylüyorum. %95'inin İslam nazarında kasi tamam. %5 tesettürüne dikkat ediyor olabilir. Veyahut da diyelim ihtilaf olduğuna inandığından yüzünü açmış ama kalan kısmında tamamen inandığı tesettüre riayet edebiliyor. Ama %95'in kasiyatun ariyat cennetin kokusunu dahi almayacak olan zümreden olmasına rağmen hangi haktan bahsediyor? İslam böyle bir hak tanımamıştır ki kadına. Yani erkeklerle beraber, erkeklerin bulunduğu ortamda, onlarla konuşmanın rahat olduğu ortamda vesaire başörtülü gidebilse bile İslam böyle bir şeye ne yapmamıştır? Müsaade etmemiştir. Ayşe annemiz, şayet Resulullah Ayşe annemizin döneminde ha, kadınların ihdas ettiğini görseydi onları mescitten men ederdi diyor. Bırakın okulu, onları nereden men ederdi? Onları mescitlerden men ederdi diyor. Ondan dolayı bunlar nedir maalesef? İşte böyle birilerinin taraftar bulma, işte birilerinin nasıl söyleyelim? Yani alkışlarını alabilmek adına bazı insanların dinini ucuz şeylere satmasıdır. Yani biraz daha böyle gerçi zaten Türkiye'de sorular kesinlikle ilim ehline sorulmaz. O da ayrı bir olaydır. Yani Türkiye'de genelde dikkat edin ya mühendistir ya doktordur ya işte falan, yani hiç şer'i ilimlerle alakası olmayan kültür, musakkaf olan insanlardır genelde. İnsanların soru sormuş olduğu insanlar. İşte onun zararı da budur. Yani musakkaf insan işin tahsili boyutunu bilmez. Şer'i olarak işi tafsilatlandırma, usullendirme, her boyutuyla ele almayı bilmediği için sadece o an işte aha başörtüsünde zulüm var diye mesela bu tip fetva da demek tabii fetva kurumuna şey olur, hakaret olur. Bu tip sözler ağızlarından çıkıyor. Bunlara da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Evet. فَإِذَا تَمَسَّكَتِ الْمَرْأَةُ بِآدَابِ الْإِسْلَامِ Kadın İslam'ın adabıyla adaplandığı zaman مِنْ لُزُومِ الْحَيَاءِ وَالتَّسَتُّرِ Haya ve tesettüre iltizam etmek gibi, yani sürekli onu yapmak gibi, وَتَرْكِ الزِّينَةِ وَالتِّيبِ Süsü ve kokuyu terk etmek gibi, وَالْاِبْتِعَادِ عَنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ Erkeklerle karışmaktan uzak durmak gibi, وَبِيحَ لَهَا الْخُرُوجُ اِلَى الْمَسْجِدِ Ona mescide çıkmak ne olur? Mübah olur. لِحُدُورِ الصَّلَاةِ وَالْاِسْتِمَاعِ لِلتَّذْكِرِ Namaza hazır olmak ve zikri işitmek için. وَبَقَاؤُهَا فِي بَيْتِهَا Evinde kalması ise خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ فِي تِلْكَ الْحَالِ Bu halde bile evinden çıkmasından daha hayırlıdır. لِأَنَّ النَّبِيَّ يَقُولُ Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem diyor وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar icma etti عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ Kadının namaz kılması فِي بَيْتِهَا Kendi evinde خَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte namaz kılmasından daha hayırlıdır. İftiaden anil fitnedi, fitneden uzaklaşmak ve tagliben li canibis selameti, selamet ve emniyet boyutunu galip kılınması ve hasmen li maddeti şerri, şer maddesini de kökünden kesmek, önünü alabilmek için. Evet. Emma izâ lem teltezim bi adabil İslam. Ama eğer kadın İslam adabıyla adaplanmazsa وَلَمْ تَجْتَنِبْ مَا نَهَا عَنْهُ الرَّسُولُ وَرَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyettiğinden kaçınmazsa مِنْ اِسْتِعْمَالِهَا اَزْز۪ينَةَ وَالطِّيبَ لِلْخُرُوجِ Çıkmak için evinden çıkarken koku ve ziynet kullanması gibi فَخُرُوجُهَا لِلْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ حَرَامٌ O zaman onun mescide çıkması onun için ne olur? Haram olur. وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهَا وَذَوِ السُّلْطَةِ مَنْعُهَا مِنْهُ Onun velisine ve sultayı elinde bulunduran yöneticiye onu men etmek ne olur? Vacip olur. فَفِي الصَّحِيحَيْنِ Sahihinde varit olmuştur. مِنْ حَدِيثِ عَيْشَةَ Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinden لَوْ رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ Şayet Resulullah kadınların ne ihdas ettiğini görmüş olsaydı لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ Beni İsrail'in kadınları men edildiği gibi onlar da ne yapılırdı? Onlar da Resulullah aleyhissalatu vesselam da onları men ederdi. فَخُرُوجُ الْمَرْأَةِ اِلَى الْمَسَاجِدِ Kadının mescidlere çıkması مُرَاءً ف۪يهِ الْمَصْلَحَةُ وَاِنْدِفَاعُ الْمَفْسَدَ Onda maslahat ve mefsedeyi def etmek gözetilmiştir. فَاِذَا كَانَ جَاجِمُ الْمَفْسَدَةِ اَعْظَمُ مُنِعَةِ Eğer mefsedet boyutu daha büyük olursa o zaman kadın bundan men edilir. وَاِذَا كَانَ وَاِذَا Burayı zaten ne yapmış olduk? Burayı zaten açıklamış olduk. Yani biz daha önceki konuşmalarda kısmen burayı açmadık. Ne anlatıyor bu paragrafta? Şunu anlatıyor. Bir, kadının evi kadın için, kadının evden çıkarken şer'i adama mülazamet etmesi gerekir ki onu zikrettik zaten. İki, velev şer'i adama bile mülazamet ederse kadın şunu bilmelidir ki Resulullah evinde kalmasının onun için daha hayırlı olduğunu söylüyor. Üç, eğer kadın şer'i adama mülazamet etmezse başta kocası, sonra orada sultayı elinde bulunduran İslami yöneticiler varsa kadını bundan men etmeleri gerekir. 4. Kadının bu tip işlere mescide gelmesi, katılması nedir? Asıl olan maslahatın gözetilmesi, mefsedenin ise def edilmesidir. ne zaman maslahat boyutu ön planda olursa izin verilir, ne zaman mefsedet boyutu maslahat boyutunun önüne geçerse o zaman kadın ne yapılır? O zaman kadın mescide gelmekten men edilir. وَاِنْ وُجِدَ الْيَوْمَ قَوْمٌ Şayet bugün bulunuyorsa kavim يُنَادُونَ بِخُرُوجِ الْمَرْأَةِ Ha yok, şeyden okuduk, eksik okuduk. Diyor ki, estağfurullah bir saniye. وَاِذَا كَانَ هَذَا الشَّأْنُ فِي خُرُوجِهَا لِلْمَسْجِدِ Bu mescide çıkmasındaki durum böyleyse. وَاِذَا كَانَ Eğer ise هَذَا الشَّأْنُ فِي خُرُوجِهَا لِلْمَسْجِدِ Mescide çıkmasında durum bu ise فَخُرُوجُهَا لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ Mescidin dışındaki bir yer için evinden çıkması مِنْ بَابِ اَوْلَى اَنْ تُرَاعَ ف۪يهِ الْحِيطَةُ وَالْاِبْتِعَادُ عَنْ مَوَاطِنِ الْفِتْنَةِ Ev mescidin dışındaki bir yere çıkması مِنْ بَابِ اَوْلَى Daha evladır اَنْ تُرَاعَ gözetilmesi ف۪يهِ onda الْحِيطَةُ ihtiyat وَالْاِبْتِعَادُ عَنْ مَوَاطِنِ الْفِتْنَةِ Fitne yerlerinden sakınmak, uzaklaşmak daha evladır. Yani kadının mescide çıkmasında bu kadar şer'i dabıt, bu kadar şer'i kural İslam tarafından konulmuş ve gözetilmişse kadının mescid dışındaki sıradan yerlere evinden çıkmasında elbette ki buna daha çok dikkat etmek gereklidir. وَاِنْ وُجِدَ الْيَوْمَ قَوْمٌ يُنَادُونَ بِخُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِمُزَاوَلَةِ الْأَعْمَالِ الْوَظِيفَةِ كَمَا هُوَ شَأْنُهَا فِي الْغَرْبِ وَمَنْ هُمْ عَلَى شَاكِلَةِ الْغَرْبِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ وَيَقُودُونَ الْمَرْأَةَ إِلَى شَقَائِهَا وَسَلْبِ كَرَامَتِهَا وَإِنْ وُجِدَ الْيَوْمَ شَايَتْ بُغُنْ بُلُنُيُورْسَا قَوْمٌ بِقَوْمٍ يُنَادُونَ بِخُرُوجِ الْمَرْأَةِ Kadının çıkmasıyla nida ediyorlar. Nereye? Ne için? لِمُزَاوَلَةِ الْأَعْمَالِ الْوَظِيفَةِ Kadının vazifeli olarak bazı amellere devam etmesi için, hani kadının çalışmasını kastediyor. Kadının çalışması için bir amele mülazemet etmesi, estağfurullah, kadının çalışması için, yani çalışmaya devam etmesi için evden çıkmasıyla nida eden bir kavim bulunuyorsa كَمَا هُوَ شَأْنُهَا فِي الْغَرْبِ yani kadının batıdaki durumu nasılsa aynı onun gibi وَمَنْ هُمْ عَلَى شَاكِلَةِ الْغَرْبِ ve onlardan zaten aynı batının yolu üzerine olanlar vardır, onların yolunu takip edenler vardır. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَدْعُونَ اِلَى الْفِتْنَةِ Buna davet edenler insanları fitneye davet ediyorlar. وَيَقُودُونَ الْمَرْأَةَ اِلَى شَقَائِهَا وَسَلْبِ كَرَامَتِهَا Kadını şakaya, yani şakavete, azgınlığa ve onun kerametini, İslam'ın ona tanımış olduğu o değeri ondan çekip almaya davet ediyorlar. فَالْوَاجِبُ Vacip olan اِيْقَافُ هَؤُلَاءِ Bunları durdurmaktır عِنْدَ حَدِّهِمْ Yani onların haddinde olan, bu sizin haddiniz değildir. İnsanları fitneye çağırmak vesaire diye onları sınırlarında, belli bir sınırda durdurmaktır. وَكَفُّ أَلْسِنَتِهِمْ وَأَقْلَامِهِمْ Onların kalemlerini ve dillerini engellemektir. اَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى الْجَاهِلِيَّ Bu cahiliye davasına men etmektir. وَكَفَ مَا وَقَعَتْ ف۪يهِ الْمَرْأَةُ ف۪ي بِلَادِ الْغَرْبِ Kadının batı toplumunda işine düştüğü hal yeterlidir. وَمَنْ حَذَا حَزْوَهَا Ve onların yolunu takip edenler, onların hizasından gidenlerin düştüğü yeterlidir. مِنْ وَيْلَاتٍ Yani o veylattan kasıt burada hani o problemler, o sıkıntılar getirmiş olduğu şeyler. وَتَوَرَّتَتْ ف۪يهِ مِنْ وَاقِعٍ مُؤْلِمٍ Ve kadının içerisine düştüğü elem verici o vakıa تَإِنُّ لَهُ مُجْتَمَعَاتُهُمْ Onların kendi toplulukları dahi bu durumdan ne yapıyor? Bu durumdan inliyor. Bu durumdan inliyor. وَلْيَكُنْ لَنَا ف۪يهِمْ عِبْرَةٌ Bizim için onlarda bir ibret olsun. Yani onlardan ibret alalım. فَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِذَ بِغَيْرِهِ Mutlu olan, başkasından ne yapandır? Mev'ize alan, uyarı, öğüt, başkasının halinden öğüt alandır. Yani diyor ki bunlar kadını batıda olduğu gibi olmaya çağırıyorlar ama batı toplumu zaten kendi kadınlarından inliyor. Yani kadınların işte sürekli intiharı, kadınların cinsel bir meta gibi kullanılması vesaire, yani kadınların getirmiş olduğu problemlerden o toplumlar zaten şikayetçidir. İşte bunun sıkıntısını görüyor. İşte eğitim sisteminde kadınla erkeğin karışık olmasından kaynaklanan problemler, işte Japonya veya bazı ülkelerde yapılan uygulamalarda erkekle kız ayrıldığında başarı oranının daha yüksek olması, işte bir iş yerinde kadın çalışıyorsa erkeklerin başarısının düşük olması vesaire. Bunlar hepsi neyi göstermiştir? Bunlar hepsi göstermiştir ki bu davet, insanları buna davet edenler yanlış yapıyorlar, çünkü önümüzde bu davet ettiğiniz örnek model toplum bundan perişan bir vaziyettedir. وَلَيْسَ لِهَا اُولَٰئِ مِنْ حُجَّةٍ يُبَرِّرُونَ بِهَا دَعْوَتَهُمْ Bu fikirde olanların kendi davetlerini meşrulaştıracakları hiçbir hüccetleri, delilleri yoktur. İlla kavluhum inne nisfel muctema'i muattalun anil amel. Yani tek şu sözleri var, inne nisfel muctema'i, bu topluluğun yarısı, muattalun anil amel, amelden nedir? Muattaldir. Yani çalışmıyor. Çünkü kadınlar çalışmasın dediğimiz zaman toplumun yarısı onlara göre işsiz konumuna düşüyor. Oysa İslam kadının işsiz kalmasını değil, kadının kendi evinde topluma iş çıkaracak olan erkekleri yetiştirmesini kadına iş olarak vermiş. Ve İslam'a göre kadının yaptığı bu iş erkeğin yaptığı işten çok daha şereflidir. Kadının yapmış olduğu bu iş, erkeğin yapmış olduğu işten çok daha şereflidir. Kadın topluma gerçekten vazifesini güzel yapan, yani halka gerçekten güzel bir şekilde hizmet eden, dürüst, İslami kaidelerle hareket eden, şer'i davabıtlarla bütün muamelesini şer'i kaide ve kurallar ışığında yapan erkekler yetiştirmektir. Ve emin olun, kadının bir iş yerinde çalışmasındansa bu yaptığı iş İslam için, İslam nazarında daha şereflidir. وَبِهَذَا يُرِيدُونَ اَنْ تُشَارِكَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. Bununla istiyorlar ki kadın erkeğe iştirak etsin, fi amelihi, çalışmasında, ve tezahumehu fihi cemben ila cembin. Kadınla erkeğin yan yana olması, bitişik bir şekilde olmasını istiyorlar. Ve nesu ev tenasa, unuttular veya unuttu gibi yaptılar. Yani unutmamışlar ama unuttu gibi yaptılar. Ev tecahelu veya da cahil, yani bilmiyor gibi yapıyorlar. Ma taqumu bihil mer'atu, kadının yaptığından, min amelin celilin dahile beytiha, kadının evinde yaptığı büyük ameli ya unutuyorlar veya unutuyor gibi yapıyorlar. Ya bilmiyorlar ya da bilmeme numarası yapıyorlar. وَمَا تُؤَدِّيهِ لِلْمُجْتَمَعِ مِنْ خِدْمَةٍ عَظِيمَةٍ. Ve müştema'a, yani topluma kadının takdim etmiş olduğu, eda etmiş olduğu büyük hizmeti bilmiyorlar. لَا يَقُومُ بِهَا غَيْرُهَا. Kadından başkası onu yapamaz. تُنَاسِبُ خِلْقَتَهَا. Onun yaratılışına, hilkatına münasiptir. وَتَتَمَشَّى مَعَ فِطْرَتِهَا. Onun fıtratıyla uygundur, yani fıtratına uygun bir şekilde yürür. فَهِيَ الزَّوْجَةُ الَّتِي. O öyle bir zevcedir ki, يَسْكُنُ اِلَيْهَا زَوْجُهَا. Kocası onda ne yapar? Kocası onda sükunet bulur. وَهِيَ الْأُمُّ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ. O annedir, hamiledir ve emzirendir. وَهِيَ الْمُرَبِّيَةُ لِلْأَوْلَادِ. Evlatlarını terbiye edendir. وَهِيَ الْقَائِمَةُ بِعَمَلِ الْبَيْتِ. Evin işleriyle kaim olandır. فَلَوْ أَنَّهَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْبَيْتِ. Şayet o evinden çıkarılırsa, وَشَارَكَتِ الرِّجَالَ فِي أَعْمَالِهِمْ. Erkeklere amellerinde iştirak ederse, مَنْ ذَا الَّذِي سَيَقُومُ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ. Kimdir bu amellerle amelleri yerine getirecek olan, yapacak olan? اِنَّهَا سَتَتَعَطَّلْ. Bu defa bu ameller iptal olacak. وَيَوْمَهَا. İşte o gün, yani kadının evinden çıkıp evdeki işlerin iptal olduğu gün, سَيَفْقِدُ الْمُجْتَمَعُ نِصْفَهُ الثَّانِي. O gün işte aslında toplum ikinci yarısını kaybedecektir. فَمَاذَا يُغْنِيهِ النِّصْفُ الْبَاقِي. Kalan şey ondan ne, yani ne, ona ne fayda sağlayacak ki? سَيَخْتَلُّ بُنْيَانُهُ وَتَتَضَاعَ اَرْكَانُهُ. Onun şeyi, binası ne olacaktır? Halel girecektir. Yani binasına eksiklik girecektir ve onun rükünleri yerinden sarsılacaktır. اِنَّنَا لَقُولُ لِهَاُولَٰئِ الدُّعَى. Biz bunlara diyoruz ki, ثَوِّبُوا اِلَى رُشْتِكُمْ. Yani rüştünüze, olgunluğunuza doğru ne yapınız? Yöneliniz. وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا. وَلَا تَكُونُوا olmayınız مِمَّنْ بَدَّلُوا. O değiştirenlerden. Neyi değiştirdiler? نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا. Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirdiler. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. Ve kavimlerini helak yurduna ne yaptılar? Getirdiler. Bunlar gibi olmayın. كُونُوا دُعَاتَ بِنَاءٍ وَلَا تَكُونُوا دُعَاتَ هَدْمٍ. İnşa edici davetçiler olunuz. Ne yapmayın? Yıkıcı davetçiler olmayınız. اَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةِ. Ey Müslüman kadın! تَمَسَّكِي بِتَعَالِمِ دِينِكِ. Dininin tealimlerine, dininin öğütlerine yapış. وَلَا تَغُرَّنَّكِ دِعَايَاتُ الْمُضَلِّلِينَ. Sapıtıcıların çağırdıkları şeyler seni aldatmasın. اَلَّذ۪ينَ. O sapıtıcılar ki, يُرِيدُونَ سَلْبَ كَرَامَتَكِ. اَلَّتِي. Senin o İslam'ın sana verdiği değeri senden çekip almak istiyorlar. O değer ki, بَوَّأَكِ مَنْزِلَتَهَا دِينُ الْإِسْلَامِ. İslam seni ne yapmıştı? Onu sana hazırlamıştır. وَلَيْسَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ. İslam'ın dışındakiler değil. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam'ın dışında bir yol ararsa ondan kabul edilmez ve o ahirette husrana uğrayacak olanlardandır. وَفَّقَنَا اللّٰهُ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللّٰهُمَّ آمِنْ. Bakın şimdi burada bu son kısımda gerçekten bu bir kafir olanlar var veya kafirlere ciddi şekilde özenenler var. yani kadının da İslam'da söz sahibi olduğunu, mutlaka kadının evinden çıkması gerektiğini söyleyenler var. Bunlar nedirler? Bunlar batıl ehlidirler. Öyle mi? Ve bunlar aslında işte kadına hakkını tanımak lazım, kadını evinden çıkarmak lazım diyorlar ama şer'i zaten hiçbir delilleri yok. Yani bütün şeriat bunların karşısındadır. Bununla beraber şeriatın kadına yüklediği ve erkeğin görevinden daha şerefli bir görev olarak kabul etmiş olduğu annelik. Annelik. Onun için annenin hakkı babanın hakkından İslam'da nedir? Daha büyüktür. Ve İslam annenin hakkını babanın hakkına ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Annelik şerefinden kadını mahrum ediyorlar. Hakeza kendini İslam'a nispet eden veya gerçekten Müslüman edip Müslüman olup ama aklını yitirmiş olan bir zümre var bu konuda. İşte kadın sürekli evinden çıksın, kadın işte sürekli konferanslara katılsın, kadın sürekli şunu yapsın deyip de evde kadın aslında o konferansları veren insanları yetiştirmekle mükelleftir. Kadın İslam ümmetine komutanlık yapacak insanları yetiştirmekle mükelleftir. Kadın çıkıp evinden çalıştığı, mesela evliliğin hikmetlerinden biri nedir? Erkeğin karşısında sükunet bulmasıdır. Öyle mi? İki, kadının doğan çocukları ne yapmasıdır? Terbiye etmesidir. Üç, erkek kadına dünyalık maişetini karşılaması, kadının da erkeğe diğer ihtiyaçlarını gidermesidir. Şimdi çalışan bir kadını düşünün. Velev şer'i bir ortamda çalışsa bile. Yani hiç erkek yok, çalıştığı işte bir haram yok, mübah olan bir işte çalışıyor. Adam akşam eve gelecek, kadın da gelecek. Adam da yorgun, kadın da yorgun. Öyle mi? Adam kadında sükunet bulacak, mümkün değil çünkü kadın yorgun. İki, çocuğa kim bakacak? Mecbur bir tane bakıcı tutulacak çocuk için. Bakıcıların çocuklara para için bu işi yaptıkları için ne tür pis ahlaklar, ne tür kötülükler getirdiğini ancak Allah Azze ve Celle bilir. Ondan dolayı birçok ebeveyn evine ne taktırıyor şu anda? Kabana taktırıyor. Çünkü bakıcılara güven ne? Bakıcılara güven yok. Hakeza işte diyelim ki evin yemeğidir, evin işidir, evin temizliğidir. Bunların hiçbirinde olmayacak, olmayacak. Ve aile mutluluğu da bu şekilde dağılıp ne oluyor? Erkek artık ihtiyaçlarını karşılamak için gözü dışarıya kaymaya başlıyor. Ve gözü dışarıya kayınca da zaten aile saadeti yıkılıp gidiyor. Ve bu kadının fıtratına uygun olandır. Yani temizliktir, kocanın ihtiyaçlarını gidermektir, çocuk bakımıdır. Kadının fıtratına uygun olan nedir? Kadının fıtratına uygun olan da budur. Evet. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı Allah Azze ve Celle kadınlarımızı İslam'ın onları yarattığı fıtratı bozmayan o fıtratla yaşayanlardan eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.